Najbliższy czwartek, 16 maja, w warszawskich Hybrydach wystąpi Built to Spill. Koncert, który elektryzuje od kilku miesięcy przynajmniej. I kiedy pojawia się, gdzieś tam znowu mignie ta nazwa, to się przypomina, trzeba koniecznie iść. Built to Spill. Ktoś napisał o gościach, że fajnie by było, gdyby Eddie Vedder pojawił się na koncercie Glenna Hansarda. No tak, ale to raczej niemożliwe. Ale jeżeli chodzi o takich niespodziewanych gości na jeden utwór, to po pierwsze na trasie Glenna Hansarda się zdarzają takie sytuacje, ale właśnie a propos, chciałbym powiedzieć i nie mogę powiedzieć nic więcej, chciałbym przypomnieć Państwu o tym, co wydarzy się 27 lipca na kortach Legii. To będzie coś, co się nazywa Summer Fog Festival. No i tam głównym wykonawcą będzie Nick Mason. I nic więcej, jeżeli chodzi o jego gości, powiedzieć nie mogę. Ale oprócz niego będzie Amarok, będzie Believe, będzie Soft Machine. Soft Machine dla wielu, myślę, będzie to najważniejszy zespół tego wieczora. No jeszcze będzie David Cross i David Jackson, czyli muzycy King Crimson i Vandergraaf Generator, którzy połączyli swoje siły. I to będzie ciekawe. No to już. Chciałbym przypomnieć, powiedzieć, bilety są i może nawet w Mikrokosmosie jakieś będą. A tymczasem na zegarze 6 minut dokładnie po godzinie 5 i wrócimy za moment. Autopromocja. My i maszyny, czyli 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Zapraszamy na PGE Narodowy dziś od 11. Będziemy tam my, czyli trójka. I będą maszyny. Czyli? Nie powiem, to trzeba zobaczyć. A kto nie może zobaczyć, niech słucha relacji w trójce przez cały dzień. Do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach i Kuba Witkowski. Autopromocja. A teraz album dwupłytowy, o którym Leszek Adamczyk w Minimaxie opowiada już od kilku tygodni, a ja wreszcie go dopadłem. Chodzi o nowe wydawnictwo grupy Archive. 25 lat to jedno, a drugie to to, że rzeczywiście można było dwie płyty spokojnie, takie 4-5 godzin koncertu z utworami prawie wszystkimi, które znamy i cenimy, spokojnie z dyskografii zespołu Archive wybrać. Ja wybrałem dla Państwa to nowe, wyjątkowe nagranie, długie, nosi tytuł Heartbeats i zamyka całe to wielkie wydawnictwo, no ale pomyślałem, kiedy jak nie dziś, jeżeli dzisiaj Państwu nie zagram, to nigdy do tego nagrania nie wrócę. Więc Archive przez prawie 15 minut, no i wspomnienie Pure Reason Revolution. Beats on. 'Cause

Za dawnych lat. Archive i utwór Heartbeats, utwór, który zamyka ten podsumowujący album, album, który nosi tytuł 25, po prostu 25, no a w samym środku mnóstwo wspomnień sprzed wielu lat, naprawdę, bo to 25 lat. A.A. Bundy. Pamiętają Państwo takiego wokalistę, songwritera? On zaczynał na początku lat 90. W zespole Verbena i tam trochę płyt nagrał, no ale od 2007 roku wydaje również płyty solowe i pojawił się, myślę, że dwa razy do tej pory. Pamiętam album When the Devils Lose z 2009 roku. No a teraz wraca z albumem Enderness. No i ma nadzieję ponownie zaskarbić sobie naszą przychylność. Zadumane dźwięki z Alabamy. A.A. Bundy, czyli Scott Bondi. Gitarzysta, wokalista, autor tekstów, no i muzyki. No i tutaj trochę solo, trochę ze swoim zespołem. No ale tam musi słońce świecić w tej Alabamie i on taki zadumany, jakiś taki, siedzi chyba na tej werandzie swojej i jakoś mu smutno jest. A teraz będzie muzyka z Kalifornii i ona też jakaś taka duszna, jakaś taka zamyślona. Thank you. Nazywają się Mexico City Blondes i tak naprawdę to duet Ellie Thompson i Greg Dosze. Cała płyta nosi tytuł Blush, jest tam 12 utworów w takim mniej więcej klimacie, trochę dusznym, trochę słonecznym, ale też trochę dusznym. A przy okazji, czy zwrócili Państwo uwagę, że w tych dwóch ostatnich utworach, zarówno A.A. Bondi, a tutaj już szczególnie, słychać było tę frazę graną na gitarze taką bardzo, bardzo podobną do utworu Again. No tutaj to nawet ten rytm był podobny i te instrumenty klawiszowe były podobne. Momentami oczywiście. I na takiej płycie trochę słonecznej, trochę dusznej, taki bonus na koniec, niespodziewany. Pierwsze wrażenie moje, powiem Państwu od razu, że nie, tak nie wolno. Ale potem okazuje się, że to jednak ma swój urok i takiego podejścia trzeba mieć coś wyjątkowego w głowie, żeby w ten sposób podejść do tego klasyka z lat 70. przecież i bardzo ciężkiego i rockowego. Jak wersja Ozziego była mroczna, jak wersja Pantery była smutna, tak ta jest transowa. I wydaje mi się, że każda z nich ma swoją własną osobowość i sens życia. Planet Caravan, a zespół nazywa się, duet nazywa się Mexico City Blondes. 19 minut, stawiamy kropki, 21, przepraszam, 21 minut do godziny 6. Wraca zespół Catfish, ten bluesowy. We'll be right back. place too dark to go. Everybody has a question they want to ask. For an answer they already know. Like a giant who's afraid of the dark. Like a man who's afraid of the new. Beaten by the storms, life written and torn as he goes to beware. But I'm looking for you. Long. Przy mikrofonie i z gitarą prowadzącą, a to trzeci album w dyskografii tego bluesowego brytyjskiego zespołu, który nosi nazwę Catfish. Album z kolei Burning Bridges. Kwadrans. No to kolejna kropka, tym razem od Passengera. There's a place I go where the lights hang low. Walls are stale from a thousand Marlboro lights. The carpet tells a tale of a thousand Friday nights. There's a man outside, big black hole for us, biting down on burnt out cigars. Plays forgotten songs on broken guitars. There's a place I go where the lights hang. There's a place I found on the edge of town, where all the girls dress in angelic white, but age is so unkind on the fluorescent lights. There's a man by the door, neatly stitched to the floor. He sat there for a thousand years, and he'll sit there for a thousand more. Is a place I go where the lights hang low. Oh, there's a place I go where the lights hang low. Nie wiedziałem, że tyle ciepła i tyle dobra można w jednej płycie zmieścić. Passenger. A prawie na do usłyszenia nowy album Maps. Everybody's talking, it seems. czyli James Kenneth Chapman. On sam twierdzi, że ta czwarta płyta, Colors Reflect Time Loss, to najambitniejsze jego dzieło, że tu jest najwięcej, co mógł włożyć w muzykę. I perkusjoniści, i kobiece wokale, i orkiestralne dźwięki. I to wszystko słychać, tylko trzeba się zasłuchać. Maps na prawie do usłyszenia, a na do usłyszenia jeszcze Glenn Hansard, który odwiedzi nas dwukrotnie w tym tygodniu, no i mam nadzieję, że zrobi jakiś hałas. Ewa Wichrowska przy konsolecie dyżurowała, Grzegorz Zembrowski mówił te słowa. Dzięki i do za chwilę. Thank you.